Når jeg står til søs, du giver mig et kys og vinker i gadedøren. Så får du besøg af Søren, plus en hel masse andre og Jørgen. Ej, ej, ej, ej, hvad har jeg gjort dig? Du lovede troskab og kærlighed, den gang jeg på krogen bed. Ej, ej, ej, ej, jeg bliver bedraget, men skibet det gynger i bølgernes brus. Du gynger i elskovs rus. Jeg er født på et skib, og jeg elsker det liv, der er under åben himmel. Men tanken om dig gør mig svimmel, du med Jørn i den syvende himmel. Ej, ej, ej, ej, hvad har jeg gjort dig? Du lovede troskab og kærlighed, den gang jeg på krogen bed. Ej, ej, ej, ej, jeg bliver bedraget, men skibet det gynger i bølgernes brus. Du gynger i elskovs rus. De unger vi har, jeg savner så snart. Vi sejler, det er jo en pine. Jeg elsker jer, Ole og Line, skønt jeg ikke til at tro, I er mine. Ej, ej, ej, ej, hvad har jeg gjort dig? Du lovede troskab og kærlighed, den gang jeg på krogen bed. Ej, ej, ej, ej, bedraget, men skibet det gynger i bølgernes brus. Du gynger i elskovs rus. Jeg troede du var min, nu er jeg til grin. Selv mågerne lærer sgu af mig. Når jeg kommer hjem, vil jeg have dig, skønt de kalder mig skipper Hanrej. Ej, ej, ej, ej, hvad har jeg gjort dig? Du lovede troskab og kærlighed, den gang jeg på krogen bed. Ej, ej, ej, ej, jeg bliver bedraget, men skibet det gynger i bølgernes brus. Du gynger